To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Płyta indukcyjna do zabudowy Beko za 899 zł. Taniej o 240 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1139 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16 listopada, to czwartek, minęła godzina 10. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie ma w Trybunale Konstytucyjnym sędziów wybranych niezgodnie z prawem, mówi w Trójce prezes Julia Przyłębska. 11 dzień protestu przewoźników na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. W Dorohusku kierowcy czekają 10 dni na przejazd. Na Podlasiu rozpoczęła się akcja ostrzegająca przed wilkami, które mogą pojawić się w pobliżu gospodarstw. Większość parlamentarna chce, by Sejm przy pomocy uchwały odwołał trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w 2015 roku. Do tych zapowiedzi odniosła się w programie trzecim Polskiego Radia prezes Trybunału Julia Przyłębska. Nazwała te działania zupełnym nieporozumieniem i dodała, że w Trybunale nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. To jest jakby ktoś, kto cały czas odwołuje się do praworządności, chce naprawić praworządność, a jednocześnie planuje niepraworządność, to powinien się zastanowić nad tym, czy takie działania nie destruują systemu prawnego i społecznego w państwie. Posłanka Karolina Pawliczak, która była gościem programu pierwszego Polskiego Radia, stwierdziła, że trzej sędziowie zostali wybrani nielegalnie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że nowy Sejm powinien naprawić błędy poprzedniej władzy. To jest bardzo złożona sprawa, na pewno nad tym trzeba usiąść, porozmawiać, ale przede wszystkim podjąć konkretne decyzje w konsultacji z ekspertami, z konstytucjonalistami. No, PiS narobił ogromnego bałaganu w wymiarze sprawiedliwości. Neosędziów i sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwałą Sejmu należy odwołać i oni powinni stanąć ponownie przed konkursem, przed KRS-em. Tak to powinno wyglądać w mojej ocenie. O tym, że uchwały unieważniają wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego są już gotowe, mówił rano w jednej z komercyjnych stacji szef klubu PO Borys Budka. Dodał, że aby je szybko wykonać, powinien być już nowy rząd. Polskie służby dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie są w gotowości przez całą dobę, by pomagać Polakom, którzy chcą opuścić ten obszar, przekazał Polskiemu Radiu szef służby zagranicznej Piotr Rychlik. Polscy dyplomaci byli m.in. obecni na przejściu granicznym Rafah między Egiptem a Strefą Gazy. Na początku tego tygodnia udało się tamtędy ewakuować 18 Polaków, dodał. Oczywiście będziemy w pełni spokojni, w pełni usatysfakcjonowani, kiedy wszystkie osoby, które tego wymagają, wszyscy obywatele polscy, będą już bezpieczni na naszym terytorium. Na miejscu cały czas są polscy dyplomaci i zaangażowane są placówki m.in. w Kairze, w Tel Awiwie, w Ramallach i wszyscy, mogę powiedzieć, że ta operacja jest prowadzona 24 godziny na dobę. Tej nocy izraelskie myśliwce ostrzelały znajdujący się w Strefie Gazy dom lidera Hamasu Ismaila Hani, który mieszka obecnie w Katarze. Siły obronne Izraela twierdzą, że dom był wykorzystywany jako infrastruktura terrorystyczna i miejsce spotkań wyższych urzędników organizacji. 11 dzień protestują przewoźnicy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Lubelskiem. Kolejka w Dorohusku sięga 27 kilometrów. Kierowcy na odprawę czekają 10 dni. Ostatnie ciężarówki oczekują w miejscowości Tytusin i tych ciężarówek jest około 1200, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Cały czas tutaj dbamy o bezpieczeństwo właśnie w związku z tym protestem. Do kierowców apelujemy o zachowanie ostrożności, kiedy będą przyjeżdżać w tym miejscu właśnie, gdzie ta kolejka się znajduje. O dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni. Kolejka w Chrebennem sięga 24 kilometrów. Kierowcy na odprawę czekają 5 dni. Protest przewoźników odbywa się także na Podkarpaciu, na granicy w Korczowej. Przewoźnicy zapowiedzieli też zaostrzenie protestu od przyszłego poniedziałku i blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Medyce. Rosjanie produkują około 100 rakiet miesięcznie i powiększają zapasy tego uzbrojenia. Obecnie zmniejszyli intensywność użycia rakiet, ale najprawdopodobniej czekają na nastanie chłodów, aby znów dokonywać zmasowanych ataków, tak jak robili to zeszłej zimy. Rosjanie produkują rakiety mimo zachodnich sankcji. Niezbędne elementy również zachodnie kupują od krajów trzecich. Jak wskazuje ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk, Rosjanom udaje się produkować nawet więcej rakiet niż przed wojną. Niestety Rosjanie mają potencjał produkcyjny do 100-120 rakiet miesięcznie. Są to m.in. Kinżały, H-101 i Kalibry. Dlaczego nie atakują? Wydaje mi się, że czekają nastania prawdziwych chłodów, żebyśmy jak najmocniej odczuli ataki na infrastrukturę energetyczną, tak jak w zeszłym roku. Ale też w porównaniu z zeszłym rokiem nasz system obrony przeciwpowietrznej jest dużo lepszy dzięki zachodnim systemom Patriot i SAMP-T. Rosjanie od początku pełnowymiarowej agresji wystrzelili na Ukrainę około 7 tysięcy rakiet. Większość w kierunku obiektów cywilnych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwaga na wilki, które mogą pojawić się w pobliżu gospodarstw, apelują władze gminy Piątnica w województwie podlaskim. Wójt gminy Artur Wierzbowski mówi, że to część ogólnowojewódzkiej akcji, w której biorą udział wszystkie samorządy. Chodzi o poinformowanie mieszkańców i przestrzeganie ich przed możliwymi zagrożeniami. Zwrócono się do nas z prośbą o stworzenie strategii odstraszania wilków. I w związku z tym ten obowiązek poinformowania mieszkańców o zaistniałych sytuacjach, gdzie pojawią się wilki. Jeżeli chodzi o samą strategię, to rozmawiamy z dyrektorem Parku Krajobrazowego Doliny Narwi o tym, żeby może wspólnie z samorządami zakupić broń, która byłaby takim elementem odstraszającym wilki. Mówimy tutaj oczywiście o kulach gumowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No już do końca dnia przed nami zachmurzenie duże, niby z przejaśnieniami, ale miejscami bądźmy gotowi na to, że popada deszcz. Na północy będzie to deszcz ze śniegiem. No ale nie ma się co dziwić, na północnym wschodzie dziś tylko 2 stopnie powyżej zera, około 6 w centrum i najwyżej 9 na południowym zachodzie. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Sześć i pół minuty po godzinie 10, więc zapraszamy na drugą godzinę Trójki przed południem. Przypominam, że temat dnia to jest robot humanoidalny i o pracach nad tego typu robotami dziś będziemy Państwu opowiadać trochę więcej. Pytam Państwa, w czym taki robot mógłby nam pomagać? 2-2 i 7 trójek. Ach, i jeżeli Państwo szykują się, żeby zdobyć bilety na kawaliadę, to w tej godzinie będzie na to szansa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedno już wiem, wytrzymam to. Ho, ho. Jedno... Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 10, to trójka przed południem. Dziś temat, który jeszcze się pojawi w rozmowie z ekspertem, to roboty humanoidalne, czyli takie do złudzenia przypominające ludzi. W czym by nam mogły być pomocne, gdyby już teraz były dostępne? Na pewno robot humanoidalny pomógłby mi zdobyć bilety na Kawaliadę. No ciekawy jestem, jakby on to mógł zrobić. Kawaliada Tour, największy cykl halowych zawodów międzynarodowych w Polsce, autoryzowany przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Tour odbywa się w 4 miastach, w Warszawie, Poznaniu, Sopocie i Krakowie. Ten warszawski zaczyna się dziś. Jeśli państwo się wybiorą na Kawaliadę, to będą mogli państwo podziwiać konkursy w skokach przez przeszkody. Będzie wszechstronny konkurs konia wierzchowego, czyli tak zwane WKKW. Będzie powożenie zaprzęgami parokonnymi, będą pokazy, będą targi, bo to przy okazji przecież środowisko się też spotyka i wymienia różnego rodzaju doświadczenia. Mamy zgodnie z zapowiedzią zaproszenia na Kawaliadę i jeżeli państwo są takimi zaproszeniami zainteresowani, proszę pisać do mnie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl, tomasz.miara@polskieradio.pl. Proszę w tytule dopisać Kawaliada, no i dać, zostawić w tym mailu na siebie namiary. No to ciach. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi.

Jeśli chodzi o bilety na Kawaliadę, proszę już nie pisać, bilety rozeszły się galopem. Ale oczywiście będziemy jeszcze dla Państwa takie zaproszenia mieli, więc proszę Trójki słuchać uważnie. Natomiast ja chciałem wrócić jeszcze do tematu Leonidów. Przypomnę, że z piątku na sobotę będziemy mogli obserwować na niebie szczyt aktywności Leonidów. No i tutaj Państwo dzwonią, bo są pewne wątpliwości. Tak się zastanawiam, no jak ta kometa tak bez przerwy gubi ten lód, odłamki skał, no to w końcu ona powinna zniknąć, jak ona co 33 lata tak krąży i bez przerwy gubi. Skąd się bierze ten towar na tej komecie, że on bez przerwy się rozprasza? No to dość ciekawy aspekt. Nie wiem, czy odpowiedzią będzie ten telefon. Pamiętam, kiedyś było takie pismo w latach 80. nazywało się Karuzela. I tam ukazywały się różne satyryczne teksty, było trochę rysunków satyrycznych. Był taki rysunek, w którym syn z ojcem stoją i ojciec mówi: zobacz synu, lecą Leonidy. I leciała taka grupa komet z twarzą Leonida Breżniewa. Nie wiem, jak puściła to cenzura wtedy, ale było to śmieszne. No rzeczywiście zabawny rysunek, a ja jeszcze mam jeden telefon w sprawie tego, w jaki sposób ułatwić sobie obserwowanie w nocy z piątku na sobotę szczytu aktywności Leonidów. Żeby zobaczyć Leonidy, czasami i wystarczy może wyjść na dach. We Wrocławiu jest Hightower, najwyższy budynek Wrocławia. Wyjść na dach, na wieżowiec i będzie można dobrze zobaczyć Leonidy. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć.

Finałowa dwudziestka została wybrana spośród propozycji najczęściej zgłaszanych przez internautów słów i wyrażeń, które jednocześnie spełniają kryteria regulaminowe. Nad wyborem finalistów pracowało jury w składzie Anna Wileczek, Marek Łaziński, Ewa Kołodziejek i Bartek Chaciński, a jurorów wspierał zespół doradczy nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK. Jak zaznaczyła przewodnicząca jury plebiscytu profesor Anna Wileczek, można wskazać na kilka tendencji wśród tegorocznych zgłoszeń. Popularne są wyrazy i wyrażenia, które stanowią potwierdzenie prawdy, zgodności z rzeczywistością, oczywistości i aprobatę. Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku potrwa do 30 listopada. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda jury za najciekawsze zgłoszone słowo wraz z jego definicją. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na początku grudnia. Trwają prace nad pełnometrażowym dokumentem biograficznym o życiu Edith Piaf. Sztuczna inteligencja ma wskrzesić legendę francuskiej piosenki. W filmie zostaną wykorzystane nagrania jej oryginalnych utworów. Technologia została wypróbowana na setkach klipów głosowych i obrazów Piaf, z których niektóre mają ponad 80 lat. Film Edith opiera się na oryginalnym pomyśle Julie Vey, a scenariusz napisali Vey i Gilles Marillac. Obraz ma być 90-minutową podróżą przez życie Piaf, a jego akcja rozgrywać się będzie od lat 20. do śmierci piosenkarki w 1963 roku. A dziś w audycji Trójka do Trzeciej więcej szczegółów na temat tej filmowej produkcji. Niemal 9,5 tysiąca zabytków można oglądać w wersji cyfrowej na platformie stworzonej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Każdy z prezentowanych eksponatów opatrzony jest opisem i fotografiami, a do części z nich opracowano także materiały multimedialne i audiodeskrypcje. Prezentacji będą towarzyszyły kolekcje tematyczne, proponujące użytkownikowi poznawanie dzieł sztuki w polecanym kontekście. Dyrektor wrocławskiego muzeum, dr habilitowany Piotr Oszczanowski, podkreślił, że cyfrowe muzeum jest projektem przyszłościowym. Będzie on konsekwentnie rozwijany, doskonalony i rozbudowywany, aby wiedza o tym, jak bogate, różnorodne i wartościowe są zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu, systematycznie wzrastała i stawała się coraz bardziej powszechna. Wszystkie eksponaty można znaleźć na stronie muzeumcyfrowe.mnwr.pl.

jeszcze mam, że dobrego nas nie czeka nic. Nie było to pisane nam. Cortez, no, ma coś takiego w swoim śpiewaniu Cortez, że na taką fantastyczną pogodę jak za oknami pasuje idealnie, prawda? Cortez, nie było to pisane nam, plus 4 w ostatnim wydaniu listy przebojów trójki, ostatecznie miejsce 10, czyli no, dokładnie półmetek 84 wydania listy przebojów trójki. Gdyby państwo chcieli zobaczyć 20 aktualnego zestawienia, to wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji. No i przede wszystkim proszę zagłosować. Proszę ułożyć 85. wydanie listy do jutra do godziny 12. Proszę głosować, no bo po 12 zamykamy już głosowanie i zajmujemy się liczeniem. Czeka też 13 propozycji. Spośród tej 20 i 13, czyli 33 piosenek, mogą państwo obstawić 10. Proszę pamiętać, że kolejność głosowania ma znaczenie. Pierwsza przez państwa wybrana piosenka to 10 punktów, druga 9, 8, 7 w dół, aż do 10 ostatniego państwa głosu za 1 punkt. Tak to wygląda. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji zachęcam do głosowania. Za kwadrans godzina 11 w trójce przed południem, teraz Mysłakowice, czyli wieś położona w województwie dolnośląskim w kotlinie jeleniogórskiej. O tamtejszym pałacu opowiedzą w trójce po królewsku Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Mysłakowice, bo tam dzisiaj państwa zabierzemy, swoją popularność zawdzięczają malowniczemu położeniu u podnóża Karkonoszy oraz niezwykłemu klimatowi, który towarzyszy każdej z okolicznych miejscowości. Z tym miejscem związanych jest mnóstwo znanych nazwisk i postaci historycznych należących do najważniejszych osobistości XIX-wiecznej Europy. A najważniejszym miejscem w ówczesnym czasie był właśnie Mysłakowicki Pałac, który należał do królewskiej rodziny. Udokumentowana historia wsi sięga już początków XIV wieku. No oczywiście, jak to zwykle bywało w tym czasie, bardzo często zmieniała ona swoich właścicieli. Do najważniejszych rodzin, w których były Mysłakowice, należała przede wszystkim rodzina Cedliców i właśnie jej własnością wieś była przez ponad 100 lat. Pod koniec XVI stulecia wszystkie jej części stopniowo trafiały w ręce równie znanego rodu Rejbinców. I to właśnie oni zbudowali we wsi pierwszy pałac. Pałac powstał w XVIII wieku. W latach 50. tego samego stulecia został on przebudowany na życzenie Maksymiliana Rejbnica. Potem majątek był własnością Kotwiców, a ci z kolei niedługo potem sprzedali go rodzinie Richthofenów. Kolejnymi właścicielami Mysłakowic była rodzina Kalkreutów, a na początku XIX wieku ich właścicielem został hrabia August Gneisenau. I to jemu wieś zawdzięcza swój rozwój, ale też przebudowę pałacu. Hrabia zakochał się w okolicach i postanowił spędzić tu resztę swojego życia. Niebawem po zakupie wsi przystąpił do rozbudowy starego pałacu. Dobudowano wówczas piętro i zbudowano okazałą werendę. W dwuspadowym dachu powstała wówczas latarnia, z której rozciągał się piękny widok na Karkonosze. Jednak prawdziwą rewolucję w zmianie wyglądu pałacu zapoczątkował, uwaga, król pruski. Fryderyk Wilhelm III. Rodzina pruska bowiem zakupiła Mysłakowice w latach 30. XIX wieku, a władca postanowił zmienić wygląd swojej nowej rezydencji i do prac zatrudnił znanego architekta Schinkla. Pałac powstawał w dwóch etapach. Najpierw w latach 30. XIX wieku, a potem pomiędzy 1840 a 44 rokiem, kiedy był już własnością kolejnego władcy Fryderyka Wilhelma IV. Po ukończeniu pałac był użytkowany jako letnia rezydencja, a założenie całkowite dopełnił park autorski równie znanego Petera Josepha Lennego. I w tym momencie założenie pałacowo-parkowe bardzo się zmieniło. W połowie lat 30. XIX wieku rozpoczęto pracę przy kształtowaniu założenia ogrodowo-parkowego, który był właśnie wspomnianym dziełem naczelnego pruskiego architekta Petera Josepha Lenne. W przeciągu kolejnych lat w parku stanęło wiele licznych budowli, a przede wszystkim brama nad stawem, która była wykonana z najprawdziwszych szczęk wieloryba. Dodatkowo 10 lat później hrabia Hochberg z książa podarował królewskim właścicielom wiele okazów drzew i krzewów, które również wzbogaciły wówczas Mysłakowicki Park. To można powiedzieć, że pałac był wtedy już prawie jak muzeum? Zgadza się. Pałac posiadał, no jak przystało królewskiej rezydencji, równie wspaniałe wyposażenie. Ściany zdobiły cenne obrazy. W gablotach, na ścianach również wisiały porcelanowe wazy, talerze, figurki, przede wszystkim z miśnieńskiej porcelany. Oczywiście nie mogło zabraknąć szkła z jeleniogórskich hut, bardzo sławnych w tym czasie. Resztę uzupełniały srebra, meble, biała broń, gobeliny, zbroje, czy też marmurowe rzeźby. Oczywiście oczywiście nie mogło również zabraknąć ciekawych prezentów od wielkich gości, którzy bywali wówczas w Wysokowickim Pałacu. A co działo się z królewską rezydencją po zakończeniu II wojny światowej? Po wojnie pałac został zajęty przez Rosjan, no potem oczywiście przekazany polskim władzom. Pod koniec lat 40. w jego murach siedzibę miała dyrekcja państwowego monopolu spirytusowego. Po remoncie przeprowadzonym na początku lat 50. budowlę przekazano na cele szkolne. Obecnie po wybudowaniu dla uczniów nowego budynku szkolnego w Mysłakowicach całe założenie jest wystawione przez gminę na sprzedaż. Więc kto wie, może ktoś ożywi ten pałac ponownie. To zapraszamy zatem do Doliny Pałaców i Ogrodów do Mysłakowic, niedaleko Jeleniej Góry. Zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. O tym dziś w audycji Trójka przed południem mówiłem, że w nocy z piątku na sobotę będzie można przy odpowiednich oczywiście warunkach atmosferycznych podziwiać szczyt aktywności Leonidów. Właśnie piję kawę i słucham waszego radia. Zadzieramy nosa i patrzymy, co nam z nieba spada, ale opuśćmy głowy na dół i zobaczmy, co nam diabeł z ziemi wypycha. Chodzi o Islandię, o ten wulkan. Dobrze was jest słuchać. My również pozdrawiamy, udanego dnia. Okazuje się, że bo była taka rada, żeby wejść na dach, żeby podziwiać aktywność Leonidów, a i państwo na ten dach lubią się wdrapać nie tylko nocą. Kiedyś po prostu opalaliśmy się na dachach, bo akurat przyjaciółka Bogusia mieszkała w takim domu czteropiętrowym, na którym był wielospadowy dach, więc jak nie było czasu, bo do plaży było dosyć daleko, no to żeśmy wychodziły na ten dach, żeby się poopalać. Przygodę taką w Przemyślu miałam kiedyś na Sylwestra i tam witaliśmy Nowy Rok na właśnie tych dachach Przemyśla.